الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يرد الله أن يشرع صدره للإسلام. فقيل: يا رسول الله، هل لتلك من علم يعرف به؟ فقال: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد ليوم النزول. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله تعالى خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، وبذله لأهله صدقة. فإن العلم منار السبل، وإن العلم المونس في الوحشة، والمحدث في الخلوة، إلى آخر الرواية. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فلم يبق عالم، فاتخذ الناس رؤوسا جهالا، فضلوا وأدلوا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يبعث لهذه الأمة على رأس 100 سنين من يجدد لها أمر دينها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، آج کی یہ مبارک مجلس میں میرے لیے بات کرنا بہت مشکل ہے. میرے سامنے بڑے بڑے علماء کرام الحمدللہ موجود ہیں، لیکن ہم اور آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، اصول فقہ کی کتابوں میں، عام خص عنہ الباز. تو میں اپنے جو معروضات ہیں، ان معروضات میں جو معروضات میں بھی پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بڑے بڑے حضرات جو ہیں عام خص عنہ الباز، وہ میرے کلام کے مخاطب نہیں ہے. میرے جو نوجوان ساتھی ہیں، بعض اس کے اندر میں طالب علم ہیں جنہوں نے مجھ سے پڑھا ہے، ان کو مخاطب بنا کر میں چند باتیں اس وقت پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں ہماری یہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، تقریباً درس نظامی کے تمام کے تمام مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے الفوز الکبیر. یہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر میں اس بات کے اوپر میں بحث فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں کتنے علوم بیان فرمائے ہیں. متقدمین سے لے کر کے متاخرین تک اس میں اختلاف رہا ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا کہ اس کے احکام کو ہم کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. امام ابن جریر طبری نے اس کو تین حصوں کے اندر میں تقسیم کیا ہے، قاضی ابو بکر ابن عربی نے بھی اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ ہم قرآن مجید کے آیتوں کو، علم کو پانچ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے فرمایا، پہلے نمبر کے اوپر میں علم الجدل ہے، دوسرے نمبر کے اوپر میں علم الاحکام ہے، تیسرے نمبر کے اوپر میں علم التذکیر بعلی اللہ، چوتھے نمبر کے اوپر میں ہے علم التذکیر بایام اللہ، اور پانچویں نمبر کے اوپر میں آتا ہے التذکیر بالموت وما بعدہ. یہ پانچ حصوں کے اندر میں انہوں نے تقسیم کیا ہے، علم الاحکام، علم الجدل، علم اعلی اللہ، علم التذکیر بایام اللہ، اور التذکیر بالموت وما بعدہ. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اور ایک بات کو ملائیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو کتاب ہے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا ہے. ہماری یہاں چونکہ ساؤتھ افریقہ کے اندر میں شارٹ کٹ چلتا ہے، ہر چیز کے اندر میں مخفف ہوتا ہے، شارٹ کٹ چلتا ہے، تو ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں بخاری شریف بخاری شریف. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بخاری شریف ختم ہو جاتی ہے، اصل کتاب کے نام کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی اصل کتاب کا نام کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب کا نام رکھا ہے تو اس میں انہوں نے سات کلمات استعمال کیے ہیں، سات الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الجامع، الصحیح، المسند، المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا پورا نام ہے. ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ ساتوں کے ساتوں الفاظ کے بارے میں بتایا جائیں اور ساتوں کے ساتوں کلمات کے بارے میں بتایا جائیں. میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کا نام رکھا ہے الجامع، الصحیح، المسند، المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. میں نے دو حوالے اس وقت آپ کے سامنے ذکر کیے، ایک شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب کے نام میں ایام اللہ کا تذکرہ کیا ہے، اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی علوم کے تقسیم کرنے کے موقع کے اوپر میں ایام اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تذکیر بھی ایام اللہ ہو، یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ سنا نہیں وہ ایام ہی، تو یہاں ایام سے مراد کیا ہے، ایام کا مفہوم کیا ہے، ایام کا معنی کیا ہے. میرے بھائیوں، ہمارا آج کا جو پروگرام ہے یہ ایام کی وضاحت کرنے کے لیے ہے، یہ ایام کی تشریح کرنے کے لیے ہے، یہ ایام کو بتانے کے لیے ہے. سب علماء نے لکھا ہے کہ ایام کے معنی آتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے اندر میں گزرے ہوئے واقعات، وہ گزرے ہوئے واقعات لوگوں کے سامنے بیان کروں تاکہ گزرے ہوئے واقعات کے ذریعے سے لوگ ان واقعات کو سننے کے بعد عبرت حاصل کریں، اور عبرت حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی کو ان لوگوں کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کریں کہ وہ بھی علماء کہلاتے تھے، انہوں نے اپنے زمانے کے اندر میں کیا کردار ادا کیا، اور ہم بھی علماء کہلاتے ہیں، ہم ہمارے زمانے کے اندر میں کیا کر رہے ہیں. یہ واقعات اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں. ہماری یہاں اردو میں بھی کہا جاتا ہے گائے گائے باز خاں، یہ قصہ فاری نارا، تازہ خائی داشتن کر داغ ہائے سینارا. بڑی مشہور کتابیں سب آپ پڑھ چکے ہیں، اور سب آئے کہ نہیں کیا ہے جانتے ہیں. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کی کتاب صفحات من صبر العلماء, یہ تقریباً 400 صفحے کی کتاب ہیں, اور پہلے 30 صفحے اس کے اندر میں انہوں نے مقدمے کے طور پر لکھے ہیں. وہاں مقدمے کے اندر میں انہوں نے ایک حضرت مالک ابن دینار کا مقولہ نقل کیا ہے, اور دوسرے نمبر کے اوپر میں جنید بغدادی کا مقولہ نقل کیا ہے. حضرت جنید بغدادی یہ کہا, یہ فرمایا کرتے تھے کہ الحکایات جند من جنود اللہ, کہ یہ اکابرین کے واقعات, علماء کرام کے واقعات, جند من جنود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں کے اندر میں سے ایک لشکر ہیں. لیسبت بہا, تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے دلوں کو تقویت پہنچائی جائے. اگر ان کے اندر میں کوئی مایوسی پائی جاتی ہے, اگر ان کے اندر میں کوئی نا امیدی پائی جاتی ہے, تو ان واقعات کو سننے کے بعد ان کے دل کے اندر میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں تو ہمارے اندر میں بھی ایسا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعداد, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر میں صلاحیت رکھی ہے. میرے بھائی, ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے. تقریباً ہماری یہاں 3 ہفتے سے یہ اعلان چل رہا تھا, اور 3 ہفتے سے موبائل کے اوپر میں میسیج چل رہا تھا کہ بھائی فلانی تاریخ کو فلانے وقت کے اوپر میں علماء کے کردار کے بارے میں ایک پروگرام ہونے والا ہے. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ اعلان سننے کے بعد ہماری اندر میں کتنی زیادہ مستعد دی, اور ہماری اندر میں اس کے بارے کے اندر میں کتنا فکر پایا جاتا ہے. میں بزرگوں کے واقعات تو بعد میں بیان کروں گا, میں ہندوستان کے ایک ہندو کا واقعہ آپ کے سامنے پہلے بیان کرتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ روس کے اندر میں ایک بہت بڑا لیڈر گزرا ہے, اس کا نام ہے لینن. یہ بہت بڑا وہاں کا صدر گزرا ہے, اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ ابھی جو ہے وہ 2019 چل رہا ہے. یہ واقعہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کا ہے, یعنی 1919 کا, 100 سال پہلے کا واقعہ ہے. ابھی وہ ہندو کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, اس نے وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ روس کا سفر کیا, اور روس کا سفر کرنے کے بعد وہاں وہ لینن کا جو جنرل سیکرٹری تھا اس کے ساتھ اس نے ملاقات کی, اور ملاقات کرنے کے بعد یہ کہا کہ مجھے روس کے صدر کے ساتھ ملاقات کرنا ہے. ان کا اپوائنٹمنٹ ہو گیا, وقت طے کر دیا گیا. وقت طے کرنے کے بعد جب دوسرے دن ملاقات کرنے کا وقت آیا تو وہ لینن اپنے کمرے سے آیا, اور وہ جو مہمان تھے وہ بھی وہاں پر آ گئے. جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں وہ مہمان سامنے بیٹھا. اس کے بعد روس کے صدر نے یہ ہندوستان سے آئے ہوئے جو ایک ہندو تھے ان سے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ میں آپ کے ساتھ کون سی زبان کے اندر میں بات کروں. اس کے بعد اس نے کہا کہ انگریزی میں بات کروں, جرمنی کے اندر میں بات کروں, فرانسیسی زبان کے اندر میں بات کروں, یا ایک میں روسی زبان کے اندر میں بات کروں. 4 زبانوں کے متعلق اس نے چوائس دی. آپ چاہو تو میں انگریزی میں بات کروں, آپ چاہو تو میں فرانس زبان میں بات کروں, آپ چاہو تو میں جرمنی کے اندر میں بات کروں, اور اگر آپ چاہو تو میں روسی زبان کے اندر میں بات کروں. یہ آنے والے ہندوستانی مہمان نے کہا کہ انگلش از مور بہتر, آپ میرے ساتھ انگریزی کے اندر میں بات کرو. اس کے بعد انگریزی کے اندر میں بات کرنا بھی شروع کرنے والے تھے. اس سے پہلے پہلے ہندوستان کی آئے ہوئے جو مہمان تھے انہوں نے لینن کے سامنے ایک کتاب پیش کی کہ آپ ذرا میری یہ کتاب دیکھ لیجئے. لینن نے وہ کتاب لی, اور لینے کے بعد اس کو سائد کے اندر میں رکھا, اور یہ کہا کہ کل رات میں نے تمہاری 400 صفحے کی کتاب کو میں رات کو پڑھ چکا ہوں. تو مہمان نے پوچھا کہ میری کتاب آپ کو پہنچائی کس نے ہندوستان سے؟ کہا کہ کل جب آپ میرے جنرل سیکرٹری سے ملاقات کے لیے آئے تھے اور آپ نے کتاب کا ایک نسخہ دیا, اس نے میرے مطالعے کے کمرے کے اندر میں رکھ دیا, میں نے وہ تمہاری کتاب رات کو دیکھی, اور میں نے اس نیت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھ لیا کہ کل صبح مجھے جس آدمی سے ملنا ہے میں کتاب کے ذریعے سے اس کے نظریات کو معلوم کر لوں تاکہ میرے لیے اس کے ساتھ بات کرنا آسان ہو جائے۔ واقعہ اتنا ہے، اس واقعہ سے میں بتانا کیا چاہتا ہوں۔ مضمون نگار وہاں پر لکھتا ہے کہ قابلیت اور مستعدی، قابلیت اور مستعدی کا معنی کیا ہے؟ یعنی یہ روس کا صدر ہے، انتہائی مصروف ترین آدمی ہے، لیکن 400 صفحے کی کتاب پڑھنے کے لیے اس نے وقت نکال لیا۔ ہم 40 صفحے پڑھنے کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ یہ مجھے میسج دینا تھا آپ کو، میں پہلے اپنے آپ کو میسج دے رہا ہوں اور اس کے بعد ہماری یہ جو نوجوان طلبہ ہے، یہ ہمارے نوجوان طلبہ کو میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے ملک کا ایک صدر ہے، وہ اتنے بڑے ملک کے صدر کا حال ایسا ہے کہ اس نے رات کے اندر میں 400 صفحے کی کتاب کا مطالعہ کر لیا۔ میرے نوجوان علماء، کتابوں کے مطالعے کے سلسلے میں ہمارا حال ایسا ہو چکا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی کتاب آ جاتی ہیں تو اس کا یہ پارسل میں جو کتاب ہمارے پاس آتی ہیں، وہ پارسل کے کھولنے کا بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ بھائی ذرا سا پارسل کو کھولا جائے اور کھولنے کے بعد اس کو دیکھا جائے۔ یہ میں نے ایک واقعہ آپ کو بیان کیا۔ میں ابھی کتاب پڑھ رہا تھا زنین سے آتے ہوئے، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے اوپر میں مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اور تقریباً 700 صفحے کی کتاب ہیں، 700 صفحے کی کتاب۔ میں نے اس کے جستہ جستہ مقامات پڑھے، بزرگوں کے واقعات بھی ابھی آپ کے سامنے آنے والے ہیں اگر وقت میں گنجائش رہی۔ علامہ شبلی کا انتقال تو بہت پہلے ہو گیا، 1914 کے اندر میں، 1914 کے اندر میں ان کا انتقال ہو چکا۔ تو میں ان کی سوانح پڑھ رہا تھا، مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 700 صفحات کے اندر میں وہ کتاب لکھی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت طے کیا گیا تھا 10 بجے کا۔ ہم علماء ہونے کے باوجود اپنے وقت کی کتنی رعایت کرتے ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ میں، یعنی علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک بڑے پروفیسر تھے، پروفیسر آرلن، ممکن ہے اس کے تلفظ میں مجھ سے غلطی ہو رہی ہو، انگریزی کا لفظ ہے۔ تو علامہ شبلی یہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے کے اندر میں اور یہ پروفیسر آرلن، ہم دونوں آپس کے اندر میں علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر میں تھے، تو علامہ شبلی یہ فرماتے ہیں کہ میں اردو تو جانتا تھا، عربی بھی جانتا تھا، تھوڑی سی انگریزی بھی جانتا تھا، لیکن میرے دل کے اندر میں شوق پیدا ہوا کہ میں فرانسیسی زبان کے اندر میں بھی کمال پیدا کروں، میں فرانسیسی زبان کو سیکھوں۔ تو علامہ شبلی یہ کہتے ہیں کہ یہ پروفیسر آلن جو ہیں، ان سے میں نے درخواست کی کہ آپ تھوڑا سا وقت میرے لیے نکالیں اور مجھے فرانسیسی زبان سکھائیں۔ آگے واقعہ نگار لکھتے ہیں، علامہ شبلی خود لکھتے ہیں کہ یہ فرانسیسی زبان سکھانے کا میرے لیے جو ٹائم مقرر کیا گیا تھا، وہ عصر کی نماز کے بعد 5 بجے کا وقت تھا۔ اور عجیب بات ہے کہ وہ خود میرے کمرے پر آتے تھے اور میرے کمرے پر آنے کے بعد وہ خود مجھے سکھاتے تھے، اور یہ 5 بجے کا وقت طے کیا گیا تھا۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ سلسلہ سکھانے کا لمبے زمانے تک چلا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پروفیسر آرلن کو میرے کمرے پر، میرے مکان پر، میرے روم پر آنے کے اندر میں 5 منٹ کی تاخیر ہو گئی۔ ہی گیٹنگ لیٹ اونلی 5 منٹ۔ وہ 5 منٹ میرے یہاں آنے میں انہوں نے تاخیر کر دی۔ جب وہ 5 منٹ کی تاخیر ہو گئی تو انہوں نے دروازہ نوک کیا۔ جب دروازہ نوک کیا تو میں نے دروازہ کھولا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں تعجب کے اندر میں پڑ گیا کہ میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے ان سے سیکھ رہا تھا، لیکن میں نے پروفیسر آلن کو دیکھا کہ وہ 2 ادب میرے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ کہا کہ جناب شبلی صاحب معاف فرما دیجئے، مجھے آنے میں 5 منٹ کی تاخیر ہو گئی، مجھے آنے میں 5 منٹ کی تاخیر ہو گئی۔ ہماری یہاں کلاس کے آنے میں 20 منٹ کی تاخیر ہو جائیں، آدھے گھنٹے کی تاخیر ہو جائیں، 1.5 گھنٹے کی تاخیر ہو جائیں، یہ وہ حضرات ہیں کہ 5-5 منٹ کا بھی ان کو احساس ہوتا تھا۔ علامہ شبلی نے ہی ان کا واقعہ لکھا ہے، اور یہ آیا کہ نہیں، علامہ شبلی کی جو حیات ہیں اس کے اندر میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جب میں نے پروفیسر آلین کے ساتھ سفر کیا اور وہ قسطنطنیہ جا رہے تھے، ان کا مصر کا، شام کا، فلسطین کا سفر تھا، یہ دونوں کے دونوں ایک جہاز کے اندر میں سفر کر رہے تھے۔ علامہ شبلی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ذرا شور دیکھا جہاز کے اندر میں، جہاز کے اندر میں لوگ پریشان نظر آ رہے تھے، تو میں نے کسی ساتھی سے پوچھا کہ بھائی یہ جہاز کے اندر میں شور کیسا ہو رہا ہے، تو بعض ساتھیوں نے کہا کہ جہاز چلانے والے کیپٹن نے اعلان کر دیا کہ ہمارے جہاز کا انجن ٹوٹلی ٹوٹ گیا ہے، اور نہیں معلوم کہ کتنے منٹ کے بعد ہمارا جہاز پانی میں جانے والا ہے، گویا موت ہمارے سامنے آ گئی ہے، انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، قدرتی ہواؤں کے ذریعے سے جہاز آگے جا رہا ہے۔ علامہ شبلی فرماتے ہیں کہ میں جہاز کے اندر میں گھومتے گھومتے پروفیسر آلین کے پاس میں پہنچ گیا، وہاں جانے کے بعد میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کتاب پڑھنے کے اندر میں مشغول ہیں اور کتاب کے مطالعے کے اندر میں منہمک ہیں، تو میں نے پروفیسر صاحب سے کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ کیا اعلان کیا گیا؟ کہا کیا اعلان ہوا؟ کہا انجن خراب ہو گیا ہے، جہاز ڈوبنے والا ہے۔ تو پروفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر جہاز ڈوبنے والا ہے تو مطالعہ کرنے کا یہی وقت ہے، تاکہ جب دنیا سے جاؤں تو مطالعہ کرتے ہوئے جاؤں، اور جب دنیا سے جاؤں تو کتاب پڑھتے ہوئے جاؤں۔ وہاں اعلان کیا جا رہا ہے کہ ابھی یہ جہاز ڈوبنے والا ہے، اور یہ آدمی اپنے کتاب کے انہماک کرنے میں مشغول ہیں۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، ابراہیم بن جرہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، جب میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو وہ شدید بیماری کے اندر میں تھے، سخت بیماری کے اندر میں تھے، لیکن اس موقع پر بھی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابراہیم ذرا ایک مسئلے کے بارے میں تھوڑی سی بحث کر لیں، ایک مسئلے کے بارے میں تھوڑا سا ہمارا مذاکرہ ہو جائے۔ تو ابراہیم بن جرہ نے کہا کہ آپ کی یہ حالت ہے اور آپ مسئلے کا مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ بھائی رمی کرنا راکبن افضل ہیں یا ایک ماشین افضل ہیں؟ المشی و راکبن ام ماشین افضل ہوں؟ ابراہیم بن جرہ نے جواب دیا، کہا یہ جواب بھی صحیح نہیں، انہوں نے دوسرا جواب دیا وہ بھی صحیح نہیں۔ اس کے بعد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جواب دیا، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے جواب دیا، ابراہیم بن جرہ نے اس کو سنا، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی ان کے مکان سے نکلا اور دروازے کے پاس پہنچا، دروازے کے پاس پہنچا کہ گھر والوں نے اطلاع دی کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے عملی طور کے اوپر میں بتایا کہ العلم من المہد الی اللہد، مہد سے لے کر کے لہد تک انہوں نے علم حاصل کیا۔ میں عبداللہ ابن مبارک کا عجیب واقعہ آپ کو سناؤں، اور یہ واقعہ میں نے پڑھا شام کے ایک مشہور عالم شیخ سعید رمضان البوتی، یہ شیخ سعید رمضان البوتی کی ایک کتاب ہے عربی میں، اس کا نام رکھا ہے استوقفتنی شخصیاتوں، وہ شخصیات کہ جن کو جب میں نے پڑھا تو میں حیرت کے اندر میں رہ گیا۔ یہ شیخ سعید رمضان البوتی جو ہیں انہوں نے عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ لکھا ہے، ہمارے نوجوان علماء دھیان سے سنیں عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ کیا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 118 کے اندر میں ان کی ولادت ہیں، اور 181 181 کے اندر میں ان کا انتقال ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کے اتنے واقعات ہیں، وہ واقعات کے بیان کرنے کا ٹائم نہیں، لیکن میں میرے نوجوان ساتھیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی علم کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے، ان حضرات کا علم کے ساتھ کتنا تعلق تھا. شیخ سعید رمضان البوتی لکھتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا زندگی کا آخری وقت آیا تو آخری وقت کے اندر میں انکونسن وہ تھوڑے سے بے ہوش ہو گئے، اور اتنے بے ہوش ہو گئے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. تو ظاہری بات ہے کہ اپنے زمانے کے محدث اعظم ہے، طلبہ کرام کا ایک جمع غفیر ان کے آراؤن ہے، اور قرب و جمال کرنے میں کتنے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ طلبہ آپس کرنے میں یہ بات کرنے لگے، بحث کرنے لگے کہ بھائی عبداللہ ابن مبارک جو ہیں وہ آئی سی یو میں چلے گئے ہیں، بے ہوش آئے کہ نہیں کیا ہو گئے ہیں، معلوم نہیں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے یا ایک کلمہ نہیں پڑھا ہے. کم از کم دنیا سے جانے سے پہلے پہلے ایک مرتبہ ان کو کلمہ پڑھانا چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اتنے بڑے آدمی ہیں محدث اعظم، اب ان کو کلمہ یاد دلائیں تو کون یاد دلائیں. اس لیے کہ ہماری یہاں اساتذہ کا بڑا ادب ہوتا ہے، طلبہ اساتذہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے سہم جاتے ہیں، مرعوب ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور یہاں تو کلمہ کی یاد دلانے کا مسئلہ تھا. لیکن بعض طالب علم جری ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں. ایک طالب علم تیار ہوا اور ایک طالب علم نے تیار ہونے کے بعد کہا کہ میں جاتا ہوں. وہ گئے اور جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جیسے ہی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں کلمہ پڑھا گیا، فتح عینی، انہوں نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا، ریسیپشن مل گیا، ابھی کٹ گیا تھا، کلمہ انہوں نے پڑھا، عبداللہ ابن مبارک نے آنکھیں کھولی. عبداللہ ابن مبارک نے آنکھیں کھولنے کے بعد انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ انہوں نے پڑھ لیا. قصہ ختم ہو گیا، کلمہ تو پڑھ لیا انہوں نے. کلمہ پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ آئی سی یو میں چلے گئے، وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئے. اب 15 منٹ ہو گئی، 20 منٹ ہو گئی، اب طالب علم پھر آپس کہنے میں بات کرنے لگے کہ یار 15 منٹ تو ہو گئی، معلوم نہیں یہاں ہے یا وہاں پہنچ گئے ہیں، پھر اردے ہیں یا پھر سمائے ہیں، زمین کے اوپر میں ہیں یا آسمان میں چلے گئے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ دوبارہ یاد دلائیں یا کہ دوبارہ یاد نہ دلائیں. تو بعض کہتے ہیں کہ بھائی مت یاد دلاؤ، اور بعض کہتے ہیں کہ یاد دلاؤ. وہی طالب علم جس نے پہلی مرتبہ یاد دلایا، عبداللہ ابن مبارک کے قریب میں گئے، جانے کے بعد دوبارہ ان کے کان کے اندر میں کلمہ پڑھا. جب اس نے دوبارہ کلمہ پڑھا تو عبداللہ ابن مبارک نے اپنی آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولنے کے بعد ان عکست القضیتوں، اب معاملہ بالکل برعکس ہو گیا، اور یہ فرمایا کہ بھائی مجھے بٹھاؤ. طالب علم کہنے لگے کہ ابھی یہ مرنے والے تھے، ہم نے تو کلمہ پڑھا دیا اور ابھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے بٹھاؤ. کہا بھائی مجھے بٹھاؤ، پھر ان کو بٹھایا گیا. اس کے بعد وہ دوسری مرتبہ جو طالب علم نے کلمہ یاد دلایا، ان کو کہا میرے قریب میں آؤ، ادھر قریب میں آؤ. وہ سوچنے لگے کہ بھائی یہ قریب میں بلا کر اب مجھے کیا کہیں گے. تو عبداللہ بن مبارک نے کیا فرمایا، میں نے جب تم کو حدیث کا سبق پڑھایا تھا تو حدیث کا سبق پڑھانے کے وقت تم سو رہے تھے، حدیث کی جو میں نے تشریح کی وہ آپ نے سنی نہیں اچھی طرح. اور وہ طالب علم میں کہنے لگا کہ یہ مرنے والے تھے اور یہاں جو ہے تقریری امتحان شروع ہو گیا، امتحان لینا شروع کر دیا. تو اب وہ سہم گیا کہ بھائی کیا جواب دیں. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ حدیث آئی تھی کہ لقنو موتاکم کلمۃ لا الہ الا اللہ، تمہارے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، وہاں میں نے یہ سمجھایا تھا کہ ایک مرتبہ کلمے کی تلقین کی اور مرنے والے نے کلمہ پڑھ لیا تو جب تک وہ دنیا کی بات نہ کریں وہاں تک دوسری مرتبہ کلمہ نہیں پڑھنا ہے. تو یہ 15 منٹ کے درمیان میں نے دنیا کی کوئی بات کی؟ میں تو آئی سی یو میں چلا گیا تھا بھائی، میں نے کوئی دنیا کی بات کی؟ کہا نہیں. تو پھر آپ نے مجھے کلمہ کیوں یاد دلایا؟ کہ اب حدیث دو معنی سمجھ لو کہ میں حدیث کا یہ مطلب ہے کہ ایک مرتبہ اگر یاد دلا دیا اور جب تک کہ دنیا کی بات نہ کریں وہاں تک دوسری مرتبہ کلمہ یاد نہیں دلانا ہے. شیخ سعید رمضان بوتی لکھتے ہیں کہ حدیث کا مطلب سمجھایا اور انتقال ہو گیا. اس پر وہ حاشیہ لکھتے ہیں کہ ساری زندگی حدیث پڑھائی تو حدیث پڑھاتے پڑھاتے اللہ کے یہاں چلے گئے. یہ ہیں, اس کا نام رکھا جاتا ہے علم کا ذوق, کہ بھائی دنیا سے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے وہ بھی ان کا عمل کیا ہے کہ بھائی علم کی کوئی بات ہماری زبان کے اوپر میں ہو, علم کا کوئی کلمہ ہمارے سامنے ہو. میں اپنے عزیز نوجوان علماء کو دوبارہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی ہماری یہاں یہ جو پروگرام ایسے ہوتے ہیں یا تو ایک گھنٹے کا ہوتا ہے یا ایک دو گھنٹے کا ہے, کہ کیا ہوتا ہے, ہمارے طالب علموں کو صفحات من صبر العلماء اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. اس کے اندر میں آپ بقی بن مخلد کا واقعہ پڑھو. انہوں نے بقی بن مخلد کا جو واقعہ بیان کیا ہے, وہ اسپین سے سفر کر کے بغداد آئے ہیں, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے اندر میں رہے ہیں, اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کیسی کیسی قربانیاں دے کر اور کیسی کیسی محنتیں برداشت کر کے اور کیسی کیسی مشکلات برداشت کر کے انہوں نے قرآن مجید کا اور اسی طریقے سے حدیث پاک کا علم حاصل کیا ہے. اسی صفحات من صبر العلماء کے اندر میں امام ابن مندہ کا واقعہ شیخ عبد الفتح ابو غدہ رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے بندے نے اپنی زندگی کے 65 سال علم کی طلب کے اندر میں انہوں نے نکال دیے. 20 سال کی عمر کے اندر میں وہ نکلے ہیں اور 65 سال کی عمر کے اندر میں واپس آئے ہیں. 45 سال کا جو زمانہ ہے, یہ 45 سال کا زمانہ انہوں نے علم کے حاصل کرنے کے اندر میں قربان کر دیا. ایسے ایک نہیں, کتنے واقعات ہیں ہماری تاریخ کے اندر میں کہ اس علم کے خاطر ہمارے علماء کرام نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. میں نے آپ کے سامنے کتنی حدیثیں اس وقت پڑھی, اور ان حدیثوں کے روشنی کے اندر میں بتایا جا سکتا ہے کہ ہمارے علماء کرام نے لاجل اللہ, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کے مال و متاع کی انہوں نے کوئی فکر نہیں کی. اس سے انہوں نے بے رغبتی کو اختیار کرتے ہوئے کیسی کیسی ہمارے علماء نے قربانی دی ہیں. میں کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں قاضی بکار بن قطیبہ کا ایک واقعہ لکھا ہے, میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ جس میں علماء کی علامت بتائی گئی, التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد لیوم النزول. یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے اندر میں علماء کی علامتیں بتائی گئی, التجافی عن دار الغرور, کہ دھوکہ دینے والا جو گھر ہے وہ دھوکہ دینے والے گھر سے آئے کہ نہیں, بے رخی کرنے والے, اعراض آئے کہ نہیں کیا کرنے والے, کیسے کیسے ہمارے حضرات ہیں انہوں نے قربانی آئے کہ نہیں کیا دی ہیں. قاضی بکار بن قطیبہ یہ مصر کی سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں طویل زمانے تک. ان کے زمانے کا جو بادشاہ ہے اس کا نام لکھا ہے احمد بن طولون. احمد بن طولون کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے, اور احمد بن طولون قاضی بکار بن قطیبہ کی مجلس میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ان کی مجلس کے اندر میں آیا کرتے تھے. چونکہ بہت زیادہ تعلق تھا تو احمد بن طولون کا معمول یہ تھا کہ جب سال پورا ہوتا اور عید کا دن آتا تو عید کا دن آنے کے موقع کے اوپر میں احمد بن طولون کی جانب سے یہ قاضی بکار بن قطیبہ کو 1000 درہم ہدیے کے طور پر دیے جاتے تھے, ہدیے کے طور پر, بخشش کے طور پر ان کو دیے جاتے تھے. قاضی بکار بن قطیبہ کہتے ہیں کہ احمد ابن طولون کے پاس سے جب یہ ہدیہ آتا تھا, 1000 درہم کی وہ تھیلی میرے پاس آتی تھی, کہاں میں اس کو لیتا تھا اور لینے کے بعد ایک جگہ کے اوپر میں رکھ دیتا تھا. کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ 18 سال تک چلا, 18 سال تک یہ سلسلہ چلا, اور میرے پاس ہی 18 تھیلیاں جمع ہو گئی جس کے اندر میں 18000 درہم رکھے ہوئے تھے. کورٹ کے اندر میں ایک مسئلہ ایسا آ گیا کہ جس کے اندر میں احمد بن طولون کے خلاف مجھے کوئی بات کہنا پڑا اور احمد بن طولون کے خلاف مجھے فیصلہ کرنا پڑا. جب احمد بن طولون کے خلاف میں نے فیصلہ کیا تو بادشاہ وقت نے کیا کہا کہ بھائی وہ تھیلیاں کہاں ہیں, وہ تھیلی جو آپ کو ملا کرتی تھی ان تھیلیوں کا کیا حال ہے؟ تو قاضی بکار بن قطیبہ کہتے ہیں کہ میں گھر کے اندر میں گیا اور جانے کے بعد وہ 18 تھیلیاں اٹھا لایا, اور اٹھانے کے بعد میں نے احمد بن طولون سے کہا کہ آج کے دن کے لیے میں نے اس کو محفوظ کر رکھا تھا, تمہاری تھیلیوں کو تو واپس کر سکتا ہوں لیکن شریعت کا جو حکم ہے عیدلو ولو کان ذا قربا, میں اس کے خلاف کوئی عمل کرنے والا نہیں ہوں. یہ ہے التجافی عن دار الغرور, کہ دھوکہ دینے والا جو گھر ہے وہ دھوکہ دینے والے گھر سے آدمی کوئی تعلق رکھنے والا نہ ہو. میں اپنے نوجوان علماء سے یہ بات بھی کہوں گا, یہ میرے سامنے اس وقت دو رسالے ہیں, ایک بحث و نظر کا رسالہ ہے اور دوسرے نمبر پہ میرے سامنے ایک دوسرا رسالہ ہے, یہ دار العلوم وقف سے نکلا ہوا ہے. اگر آپ حضرات نے پڑھا ہو تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے نہ پڑھا ہو تو پڑھنا چاہیے. یہ بحث و نظر کا جو رسالہ میرے سامنے ہے اس میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی کا ایک مضمون ہے حضرت مولانا محمد سالم صاحب کے بارے میں. پچھلے سال اپریل کے مہینے میں 2018 میں جب حضرت مولانا محمد سالم صاحب کا انتقال ہوا, ان کے انتقال کے اوپر میں ایک مضمون اس کے اندر میں ہے حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب کے بارے میں. وہ مضمون آپ پڑھیے اور اس کے اندر میں آپ دیکھیے کہ بھائی ہمارے علماء کا اور ہمارے اکابر کا کردار کیا رہا ہے. میرا وقت ختم ہوتے جا رہا ہے, مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ ندوۃ العلماء کے بھی بعض اکابر کا تذکرہ کیا جائے. میں جلدی جلدی تھوڑا سا ان کا تذکرہ کر کے بحث و نظر کا جو مضمون ہے میں اس کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں. ندوۃ العلماء کا جہاں تک تعلق ہے, اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی جو بڑے بڑے علماء پیدا فرمائے, میں ان میں سے صرف ایک آدمی کا تذکرہ کرتا ہوں اور وہ کون ہے؟ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب. ان کے والد صاحب کا نام ہے حضرت مولانا عبدالحی الحسنی صاحب رحمہ اللہ تعالی, اور یہ حضرت مولانا عبدالحی الحسنی رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہے 1923 میں, 1923 کے اندر میں ان کا انتقال ہے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد مرحوم حضرت مولانا سید ابو عبدالحی الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو فرماتے ہیں کہ میں 9 سال کا بچہ تھا جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا, اور انہوں نے فرمایا کہ والد صاحب کا انتقال میری آنکھوں کے سامنے ہوا, والد صاحب کے دونوں پیر میری گود کے اندر میں رکھے ہوئے تھے, میں ان کے پیروں کو تھوڑا سا مساج کر رہا تھا, گھر کے اندر میں میری دو بہن کے علاوہ کوئی نہیں تھا, میری والدہ بھی نہیں تھی, والدہ بھی کہیں گئی ہوئی تھی, اور ہماری پھوپھی جو گھر کے اندر میں رہتی تھی وہ بھی نہیں تھی, میں اور میری دو بہنیں ہم 3 آدمی گھر کے اندر میں تھے. اور جمعہ کے دن مغرب کی نماز کے بعد والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی, وہ بستر کے اوپر میں لیٹ گئے, مجھے صرف اتنا کہا کہ میرے پیروں کو مساج کیا جائے. میں 9 سال کا بچہ تھا, حقیقت کو نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ والد صاحب کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے, لیکن وہ فرماتے ہیں اتنا مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اللہ اللہ کی آواز کو میں سن رہا تھا, لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہے. بڑے ہونے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ صوفیاء کرام کے یہاں جو اصطلاح ہے کہ بعض اللہ کے بندے ذکر قلبی کرنے والے ہوتے ہیں, اب مجھے وہ بات سمجھ میں آئی کہ ذکر قلبی کرتے کرتے والد صاحب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر میں پہنچ گئے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا عبدالحی صاحب الحسنی صرف 55 سال کی ان کی عمر تھی, 55 سال کی عمر کے اندر میں انہوں نے انتقال فرمایا, لیکن مولانا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اخلاص والے جو بندے ہوتے ہیں وہ اخلاص والے بندوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, محنت کرنے والوں کی محنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرتے ہیں. فرماتے ہیں ان کے والد صاحب نے ایک کتاب لکھی, جس وقت سے ہندوستان کے اندر میں اسلام آیا تو پہلی صدی سے لے کر کے 14ویں صدی کے اختتام تک ان کی وفات تک ہندوستان کے اندر میں جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں یہ تمام کے تمام بڑے بڑے علماء کے حالات انہوں نے اس کتاب میں لکھے ہیں. اب اس کتاب کا نیا ایڈیشن آیا ہے اور اس کا نام بھی بدل کیا گیا ہے, الاعلام بمن ورد فی الہند من الاعلام. یہ کتاب ابھی آیا کہ نہیں چھپ کر کے آئی ہے اور 7 جلدوں کے اندر میں یہ کتاب ہیں. اور سننے کی بات کیا ہے, مولانا یہ فرماتے ہیں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ حیات عبدالحی کے اندر میں لکھتے ہیں اس کتاب کا تعارف کراتے ہوئے کہ میرے والد محترم حضرت مولانا عبدالحی الحسنی صاحب انہوں نے اس کتاب کے لکھنے کے اندر میں زندگی کے 30 سال خرچ کر دیے. 30 سال تک اس کے اندر میں وہ مشغول رہے اور تقریباً 4500 علماء کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے. 7 جلدوں کے اندر میں 4500 علماء کا تذکرہ اس میں موجود ہے. پچھلے دنوں کے اندر میں وہ کتاب کی جو 7 جلدیں ہیں میں نے وہ 7 جلدوں کو اپنے سامنے رکھا تو 7 جلدوں کے تو پڑھنے کا موقع نہیں تھا, لیکن میں نے 7 جلدوں کی فہرست پڑھی. یہ 7 جلدوں کی جو میں نے فہرست پڑھی تو ابھی ہمارے بزرگ مولانا جناح صاحب نے بتایا تو میں نے وہ 7 جلدوں کی فہرست کے اندر میں پڑھا کہ گجرات کے 250 علماء کا تذکرہ انہوں نے اس کتاب کے اندر میں کیا ہے. اس کے اندر میں سورت کے علماء کا بھی تذکرہ ہے, راندیر کے علماء کا بھی تذکرہ ہے, کفلتا کے علماء کا بھی تذکرہ ہے, احمد آباد کے علماء کا بھی تذکرہ ہے, لکھنؤ کے اندر میں رہنے والا ایک آدمی ہندوستان کے نہیں گجرات کے 250 علماء کا تذکرہ اپنی کتاب کے اندر میں کر رہا ہے. لکھنؤ میں بیٹھنے والا آدمی گجرات کے علماء کا تذکرہ اپنی کتاب کے اندر میں کر رہا ہے, لیکن گجراتیوں کو اپنے علماء کے پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ہے, ان کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. 7 جلدوں کے اندر میں کتاب لکھی. پھر مولانا یہ فرماتے ہیں کہ غربت کا یہ عالم تھا کہ والد صاحب نے انتقال فرمایا تو وہ ساری کی فائلیں گھر میں رکھی ہوئی تھیں, ایک بھی جلد کی طباعت کی نوبت نہیں آئی, اس کے چھپنے کی نوبت نہیں آئی. والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا, انتقال کے ہو جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا, اس کی بھی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں, ابھی اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں. لیکن ان کی وفات کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ 7 کے 7 جلدوں کو قبول فرمایا. پہلے وہ عربی کے اندر میں چھپی اور عربی کے اندر میں چھپنے کے بعد اب وہ 7 کے 7 جلدوں کا اردو کے اندر میں بھی ترجمہ ہو گیا. جیسے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہاں کے 4 بزرگوں سے اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند میں خدمت لی. پہلے نمبر پر حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, دوسرے نمبر کے اوپر میں حافظ احمد صاحب, تیسرے نمبر پر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب, اور چوتھے نمبر پر حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب. ندوۃ العلماء کے باب میں بھی اللہ تعالیٰ نے حسنی خاندان کو قبول فرمایا. یہ حضرت مولانا عبدالحی الحسنی صاحب 1914 سے لے کر 1923 تک وہ ندوۃ العلماء کے ناظم رہے. ان کی نظامت کا زمانہ صرف 9 سال کا ہے اور 1923 سے لے کر 1931 تک 8 سال کا جو زمانہ ہے, یہ 8 سال کے زمانے کے اندر میں اور کوئی آدمی آئے ہیں. اور 1931 سے لے کر 1961 تک حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھائی ہیں ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب, وہ 30 سال تک ندوۃ العلماء کے ناظم رہے. اس کے بعد جب 1961 میں ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کا زمانہ آیا, اور 1961 سے لے کر کے 1999 اور 31 دسمبر تک یعنی 40 سال کا زمانہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا رہا. اور پھر 1999 سے لے کر ابھی 29 تک حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب وہ ندوۃ العلماء کے ناظم چلے آ رہے ہیں. ایک خاندان ہے, اللہ تعالیٰ نے اس خاندان سے 100 سال کی نظامت ایک خاندان سے چلائے. مولانا کے والد صاحب کا زمانہ 9 سال تک کا, ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب کا زمانہ 30 سال کا, حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کا زمانہ 40 سال تک کا اور حضرت مولانا محمد رابع صاحب کا جو زمانہ ہے وہ تقریباً آیا کہ نہیں ابھی 29 یعنی 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور ابھی تک آیا کہ نہیں کیا ہے چل رہا ہے. تو میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمیں ہمارے علماء کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ہمیں ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے. پہلے لوگوں نے کیا کیا قربانی دی ہیں, ہمیں ان قربانی کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا صفحات من صبر العلماء, تو شیخ عبد الفتاح ابو خدا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ بھی سنو, سننے کی بات ہے, حضرت مولانا عبد الحی صاحب فرنگی محلی, وہ ایک دوسرے مولانا عبد الحی صاحب فرنگی محلی ہیں, ان کی کتاب عربی زبان کے انم ہے العجوبۃ الکاملۃ لأسئلۃ العشرۃ الکاملۃ, یہ حضرت مولانا عبد الحی صاحب فرنگی محلی کی کتاب ہے. شیخ عبد الفتاح ابو خدا نے اس کو ایڈٹ کیا, ایڈٹ کرنے کے بعد اس کو چھاپا اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں 1964 میں مدینہ منورہ پہنچا. شیخ عبد الفتاح ابو خدا فرماتے ہیں یہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی کے وفات کے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے. شیخ عبد الفتاح ابو خدا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد میں نے سب سے پہلے جن کے ساتھ ملاقات کی وہ مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ سے. میں نے مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ کتاب پیش کی کہ حضرت یہ حضرت مولانا عبد الحی صاحب فرنگی محلے کی کتاب ہیں اور اس کی نئی طباعت ہیں اور یہ نئی طباعت میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں. یہ وہ زمانہ تھا کہ مولانا بدر عالم صاحب بیٹھ نہیں سکتے تھے, مستلقین علی ظہری, وہ ہمیشہ بستر کے اوپر میں لیٹے رہتے تھے. کتاب کا مطالعہ کرنے کی کوئی ہمت نہیں, کتاب کے پڑھنے کی کوئی ہمت نہیں. شیخ عبد الفتاح نے جب ان کو کتاب پیش کی تو مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, وہ بات بتلانا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ آپ کا جو ہدیہ ہے اس ہدیے کو تو میں خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہوں, لیکن انہوں نے فرمایا کہ یہ کتاب میں اس سے پہلے خرید چکا ہوں اور یہ کتاب کو میں نے کیوں خریدا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد میں اپنی اولاد کے لیے میراث میں کتاب چھوڑ کر کر جاؤں, مال چھوڑ کر کے میں نہ جاؤں, میں اپنی اولاد کے لیے میراث کے اندر میں کتاب چھوڑ کر کے جاؤں, یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس کے بالمقابل کہ میں اپنی اولاد کے لیے مال کو چھوڑ کر کے جاؤں. یہ حضرات کتابیں بھی اگر خریدتے تھے تو اس لیے خریدتے تھے کہ ہمارے مرنے کے بعد اگر ہماری اولاد کے حصے میں آئیں تو مال نہ آئیں بلکہ ہماری اولاد کے حصے کے اندر میں کیا آ جائیں, کتابیں آئے کہ نہیں کیا ہے آ جائیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ لا تنام فی اللیل, آپ رات کے اندر میں نہیں سوتے ہیں, تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, کیف انام, میں رات کے اندر میں کیسے سو سکتا ہوں, وقد اعتمدت الامۃ علیہ, کہ امت جو ہیں میرے اوپر اعتماد کرتی ہیں, میرے اوپر میں بھروسہ کرتی ہیں, اور میرے اوپر میں اعتماد کر کے اور میرے اوپر میں بھروسہ کر کے امت سو جاتی ہیں, اگر میں بھی سو جاؤں گا تو امت کا ہے کہ نہیں کیا کیا حال ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمارے جو نوجوان طلبہ ہیں ان نوجوان طلبہ کو زیادہ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. ہمارے نوجوان علماء کے لیے عبرت کی بات ہے میرے بھائیوں, یہ ہمارے سامنے حضرت مولانا یحییٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سب جانتے ہیں کہ یہ ڈائیلسس کے مریض ہیں, ہفتے میں 3 مرتبہ ڈائیلسس کے لیے جانا پڑتا ہے, اس بیماری کے عالم میں وہ پروگرام میں شرکت کرتے ہیں, اور ہمارے نوجوان علماء کہاں ہیں, یہ اس بیماری کے عالم میں ایسے پروگرام کے اندر میں حصہ لے رہے ہیں. تو بھائی میرا یہ ایک میسیج ہے ہمارے نوجوان علماء کو کہ وہ اپنے آپ کو کتابوں کے ساتھ وابستہ کریں. اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ بھائی اس کے اندر ایک مضمون ہے, حضرت مولانا محمد سالم صاحب کے بارے میں ہمارے طالب علموں کو وہ بھی پڑھنا چاہیے. اس میں حضرت مولانا سالم صاحب کے بارے میں جو بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں, مولانا خالد صحیح اللہ صاحب نے 3 نکات بیان کیے ہیں, 3 باتیں ان کے اندر میں بیان فرمائی ہیں. اس میں 3 باتوں کے اندر میں فرمایا کہ بھائی امت کے اندر میں جہاں تک ہو سکے اتحاد ہونا چاہیے, جہاں تک ہمارے اندر میں ہو سکے ہمیں اختلاف سے آگے نہیں کیا ہے بلند ہو جانا چاہیے، اختلاف سے ہٹ کر ہمیں آپس کے اندر میں آگے نہیں کیا ہے ملنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میرے سامنے ایک دوسرا بھی رسالہ ہے، یہ حضرت مولانا سالم صاحب کے اوپر میں جو سیمینار ہوا تھا، وہ سیمینار کے اندر میں جو مقالے پڑھے گئے تھے وہ سارے کے سارے مقالے اس کے اندر میں آ گئے ہیں۔ اور اس کے اندر میں حضرت مولانا سالم صاحب کا ایک تاریخی خط ہے جو انہوں نے حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ کے نام لکھا ہے۔ یہ بھی ہمارے علماء کو پڑھنا چاہیے کہ یہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے بڑوں کے اندر میں اختلاف تھا، لیکن اختلاف کے باوجود بھی وہ اختلاف کو آسانی کے ساتھ کیسے آئے کہ نہیں کیا ہے دور کرنے والے تھے۔ اور برسوں کا پایا جانے والا اختلاف منٹوں کے اندر میں کیسے انہوں نے ختم کر دیا۔ اور اس کے اندر میں لکھا ہے کہ بھائی اتنے بڑے آدمی تھے حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب، لیکن فرمایا کہ ان کی زندگی میں تین بڑے بڑے موقع آئے، لیکن تین بڑے بڑے موقع کے اوپر میں انہوں نے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کو صلاحیت ہو صلاحیت نہ ہو، ہم میں سے ہر ایک کو بڑا بننے کا شوق ہے۔ مولانا سالم صاحب کے تین واقعے اس میں لکھے ہیں۔ پہلا موقع ابھی آپ نے ہمارے مہمان سے بھی سنا مسلم پرسنل بورڈ کے بارے میں، جب 1999 میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا، تو ان کے انتقال کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ اب مسلم پرسنل بورڈ کا صدر کس کو بنایا جائے۔ یہ ایک اہم ترین مسئلہ تھا کہ ابھی مسلم پرسنل بورڈ کا صدر کس کو بنایا جائے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ ہوں ایک بڑا اچھا جملہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب کشتی بھون میں آ جائیں تو کشتی چلانے والے کو بدلنے کی ضرورت نہیں، کشتی کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے۔ جب حضرت مولانا کا انتقال ہوا تو فرماتے ہیں کہ تین آدمی کے نام صدارت کے اندر میں آئے، قاضی مجاہد الاسلام صاحب پہلے نمبر کے اوپر میں، حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب، اور تیسرے نمبر کے اوپر میں حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب۔ پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود وہ حضرت مولانا محمد سالم صاحب کے شاگردہ ہوتے تھے، مولانا محمد سالم صاحب تو ان کے استاد ہیں اور قاضی مجاہد الاسلام صاحب ان کے شاگردہ ہوتے تھے۔ لیکن جب بورڈ کی صدارت کا مسئلہ آیا کہ بھائی مسلم پرسنل لا بورڈ کا صدر کس کو بنایا جائے، تو مولانا سالم صاحب نے آگے چل کر کے کہا کہ اگرچہ قاضی صاحب ہمارے شاگرد ہیں لیکن وہ اس منصب کے زیادہ مستحق ہیں، لہذا اس موقع پر بھی انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا، اور الگ کرنے کے بعد مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر کے لیے قاضی صاحب کا نام منتخب کیا گیا۔ پھر دو سال کے بعد، چار سال کے بعد جب قاضی صاحب کا انتقال ہو گیا تو پھر یہ دوسرا موقع آیا، اور دوسرا موقع آیا کہ بھائی اب اس موقع کے اوپر میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا صدر کس کو بنایا جائے۔ اس موقع کے اوپر میں لوگوں کے سامنے دو نام تھے، ایک حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب اور دوسرے نمبر کے اوپر میں حضرت مولانا محمد سالم صاحب۔ یہ دونوں کے دونوں معاصر ہیں اور ایک زمانے کے ہیں، ممکن ہے کہ سبق کے اندر میں بھی ساتھ رہے ہوں، لیکن اس موقع پر بھی حضرت مولانا محمد سالم صاحب نے اپنے آپ کو الگ کیا اور حضرت مولانا محمد رابع صاحب کو مسلم پرسنل لا بورڈ کا صدر بنایا۔ اور اس کے اندر میں وہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ خود حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا صدر تو مجھے بنایا گیا، لیکن جب تک مولانا سالم صاحب زندہ رہے میں ان کو صدر ہی سمجھتا رہا، کبھی میں نے ان کو نائب صدر نہیں سمجھا، اور ہر اہم کام کے اندر میں پہلے مولانا سالم صاحب کے ساتھ مشورہ کرتا اور مشورہ کرنے کے بعد آگے کے کام کو چلاتا۔ تو یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑوں کی زندگی ہیں، ہمارے بڑوں کی یہ جو زندگی ہیں اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ حضرات اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو کیا کر لیتے تھے، چھوٹا کر لیتے تھے۔ اور ابھی جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر میں جو خط لکھا گیا ہے حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب کے نام، ہم میں سے ہر طالب علموں کو وہ خط پڑھنا چاہیے۔ یہ خط جو ہیں اب ایک تاریخی خط بن گیا ہے, اور اس کے اندر میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے, اور ہمارے لیے اس کے اندر میں بڑا درس ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہمارے جتنے جو نوجوان طلباء ہیں, نوجوان علماء جو ہیں, ان سے میں بہت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا موقع دے دیں تو ایسے موقع کو وہ ہاتھ سے جانا نہ دیں, اور جب بھی جمعیت کی جانب سے ہو یا جمعیت کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہو, جب بھی ایسے کوئی پروگرام منعقد کیے جائیں تو ہمیں بہت ہی مستعدی کے ساتھ اور بہت ہی رغبت کے ساتھ اور بہت ہی شوق کے ساتھ اس کے اندر میں ہم کو شرکت کرنا چاہیے. اور پھر وہی بات میں کہتا ہوں کہ بھائی پہلی وحی کے اندر میں جو آیت آئی اس کے اندر میں بتایا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر میں دو مرتبہ اقرا آیا ہے, پہلے بھی اقرا آیا, بعد میں بھی اقرا آیا. یہ بات بتلانے کے لیے کہ عالم بن جانے سے پہلے بھی پڑھا کرو اور عالم بن جانے کے بعد بھی پڑھا کرو. یہی بات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تعلموا قبل ان تسودوا, سردار بنائے جانے سے پہلے بھی علم حاصل کرو, وبعد ان تسودوا, اور سردار بنائے جانے کے بعد بھی پھر آئے کہ نہیں کیا علم حاصل کر لیا کرو. اور ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کی مثال ہے. ایک مثال ہے ہمارے سامنے, آپ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی, ان کی کتابوں کو آپ دیکھیں, صرف آپ ان کا ترجمہ قرآن دیکھیے, اور ترجمہ قرآن کے اوپر میں جو تقریظات لکھی گئی ہیں, یہ تقریظات کو آپ پڑھیے. یہ تقریظات کے اوپر میں جو بڑے بڑے علماء نے جو تقریظات لکھی ہیں اس کو آپ ایک مرتبہ پڑھیں, تو ان کو دیکھ کر کر بھی ان کی جو زندگی ہمارے سامنے اس سے بھی ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, بہت ادب کے ساتھ میری گزارش ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتابوں کے ساتھ وابستہ کرنے والا بنائیں, امانت داری کے ساتھ کام کرنے والا بنائیں, اور خوب شوق کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ ہم اپنے آپ کو آئے کہ نہیں کیا ہے پڑھانے والا بنائیں. ایک آخری بات کہتا ہوں, مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوا, اور دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد راندیر دارالعلوم اشرفیہ میں پڑھانے کے لیے آنے والا تھا, تو ان کے استاد علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا, اور علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر کے کہا کہ حضرت اب میں راندیر پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں, آپ مجھے کوئی اخیری نصیحت فرما دیجئے. تو علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل فجر کی اذان کے بعد آنا, ابھی کوئی نصیحت نہیں, فجر کی اذان کے بعد آ جانا. مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اہتمام کیا کہ پہنچنے کے اندر میں تاخیر نہ ہو جائیں, دیر آیا کہ نہیں کیا نہ ہو جائیں. فرماتے ہیں کہ فجر کی اذان ہو گئی, میں علامہ کے دروازے کے اوپر میں پہنچا تو چراغ جل چکا تھا, میں نے دروازے کے اوپر میں نوک کیا, حضرت نے دروازہ کھولا, حضرت پہلے سے وہاں پر موجود بیٹھے تھے, گویا وہ میرے انتظار کے اندر میں تھے. میں گیا اور جانے کے بعد بیٹھ گیا. اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ سعید تین باتوں کی نصیحت کرتا ہوں, تین باتوں کی نصیحت کی کہا اسی کو پلے باندھ لیجیے گا. کون کون سی تین باتیں بیان فرمائی؟ پہلے نمبر کے اوپر میں فرمایا کہ جو بھی کتاب تم سے پڑھانے کے متعلق کی جائیں تو کتاب پڑھانے کے چکر میں نہ رہنا, فن پڑھانے کی کوشش کرنا. پہلی نصیحت یہ ہے کہ کتاب نہیں پڑھانا ہے بلکہ فن پڑھانا ہے. اور دوسرے نمبر کے اوپر میں کیا کہا کہ پڑھنے والے طلبہ کو اپنی اولاد سمجھنا, اولاد سمجھ کر کر کے پڑھانا دو. اور تیسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا کہ اپنی زندگی کے اندر میں سنتوں کا اہتمام کرنا. پھر تینوں کا فائدہ بتلایا. کیا بتلایا؟ کہ سعید احمد کتاب نہ پڑھانا, فن پڑھانا. فن پڑھاؤ گے تو علم کے اندر میں گہرائی پیدا ہو جائے گی. دوسری بات بیان فرمائی, طلبہ کو اولاد سمجھنا, یہ طلبہ تمہارے اوپر میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور تیسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا زندگی میں سنتوں کا اہتمام کرنا, ساری امت تمہارے ساتھ محبت کرنے والی ہو جائے گی. تین باتیں ہو گئی, میں ان کی تین باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں چونکہ ابھی لمبے سفر سے بھی آیا تھا، جمعہ کے دن وینڈا میں تھا، جمعہ میں بھی بیان تھا، پھر عورتوں میں بھی بیان تھا، پھر مغرب بعد بھی بیان تھا، پھر فجر کے بعد بھی بیان تھا، پھر 9 بجے لڑکیوں کے مدرسے میں سبق تھا، پھر گیانی میں بھی بیان تھا، پھر رات کو زنین میں بیان کیا، وہاں سے رات کو 9 بجے نکلے، 10:30 بجے پیٹرس برگ پہنچے، فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی سی چائے پی، اور 3 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد ٹھیک 10:45 بجے میں مسجد کے دروازے پر آ گیا۔ تو ذہن بھی منتشر تھا، لیکن بہرحال جو منتشر باتیں ذہن میں تھیں اس کو میں نے عرض کر دیا۔ اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، غلط ہو تو آپ بھی معاف فرما دیں، اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمائیں۔ یہ چند باتیں جو منتشر ذہن کے ساتھ منتشر طور پر ذکر کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے علم میں بھی برکت عطا فرمائیں، آپ کے علم میں بھی برکت عطا فرمائیں۔ میں نے تو مولانا سے کہا تھا کہ میں میرا جو وقت ہے وہ پورا وقت آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ ہی پورا گھنٹہ بیان فرما لیجئے گا، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ خود ہی اگر بیان فرما دے تو بہت ہی اچھا ہوتا، لیکن انہوں نے قبول نہیں فرمایا، اس لیے مجبوری کے درجے میں میں بیٹھ گیا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ میں مولانا جینا صاحب کو میرے ہمارے نوجوان علماء سمجھیں، سامنے نہیں کہنا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں سخاوت کی ایک قسم یہ بھی ہیں، سخی صرف اس کو نہیں کہتے ہیں کہ مال کی سخاوت کرنے والا، سخاوت کی ایک قسم یہ بھی ہیں کہ دوسرے میں پائے جانے والے کے کمال کا ہم اعتراف کرنے والے ہو، یہ بھی سخاوت کی ایک قسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابھی میرا وقت ختم ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حیات الصحابہ میں یہ روایت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علقمہ بن حارث آئے تھے، تو آپ نے حضرت علقمہ بن حارث سے یہ پوچھا تھا کہ تم کون ہو، تمہارا تعارف کراؤ، تو انہوں نے تعارف کرنے میں کیا کہا، انا مومن حقاً یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سچا ایمان والا ہوں، تو آپ نے فرمایا لکل قول حقیقہ وما حقیقت قول کا، ہر بات کی ایک حقیقت ہے، تمہاری بات کی کیا حقیقت ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ تو علقمہ بن حارث نے کیا کہا، ہمارے اندر میں 15 کوالٹیز ہیں، 15 صفات ہمارے اندر میں ہیں۔ آپ نے پوچھا وہ 15 صفات کون سی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 5 تعلمنا من کا، 5 باتیں آپ سے سیکھی، 5 تعلمنا من اصحاب کا، 5 باتیں آپ کے صحابہ سے سیکھی، اور 3rd جملہ کیا کہا کہ 5 تعلمنا من زمن الجاہلیہ، کہ 5 باتیں زمانے جاہلیت سے سیکھی، ہمارے باپ دادا نے بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھو کہ انہوں نے کہا کہ 5 باتیں ہمارے باپ دادا نے بتائی زمانے جاہلیت میں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے باپ دادا کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں، بلکہ فرمایا الحکمت دالۃ المؤمن من حیث وجد بہا فہو احق بہا، اور ہمارے یہاں اس کو کہا جاتا ہے لا تنظر الى من قال وانظر الى ما قيل، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کون سی بات کہی جا رہی ہے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ وہ باتیں بتاؤ، تو آپ نے کہا کہ میری باتیں ایک طرف، میرے صحابہ کی باتیں ایک طرف، زمانے جاہلیت کی 5 باتیں کون سی ہیں، تو علقمہ بن حارث نے کہا کہ ہمارے باپ دادا نے 5 باتیں بتائی، کون کون سی 5 باتیں، الشکر عند الرخاء والصبر عند البلاء والصدق في موطن اللقاء والرضا بمر القضاء والا نزهد الشماتة اذا حل البلاء على الاعداء، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ 5 باتیں بتائی تو آپ نے کیا فرمایا، ادبا فقہا کادوا ان یکونوا انبیاء، کہ تمہارے خاندان میں تو ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی آپ نے تعریف فرمائی۔ دوسروں میں پائے جانے والے کمالات جو ہیں اس کا اعتراف کرنے والے بنو۔ میں 27 سال سے کمبلی میں قرآن سناتا ہوں، مولانا کی زندگی میرے سامنے ہے، ان کی مصروفیات کا یہ عالم ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان کا 1 روزہ گھر پہ نہیں، روڈ کے اوپر میں افطار ہوتا ہے، کہ بھائی فلانی مسجد میں افطاری کا انتظام، فلانی مسجد کے اندر میں سحری کا انتظام، فلانی مسجد کے اندر میں اعتکاف کا انتظام۔ اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ 2 گھنٹے مکتب پڑھا لو، ہم نے دین کی خدمت کر لی، تو بھائی ایک طرف ان اکابرین کی زندگی کو دیکھو اور ایک طرف ہماری زندگی کو دیکھو. اللہ تعالی ہمیں بھی آیا کہ نہیں قابلیت بھی عطا فرمائیں, قبولیت بھی عطا فرمائیں, اور اللہ تعالی مستعدی بھی عطا فرمائیں, اور اپنے بڑوں کے نقش قدم پر اللہ تعالی مجھے بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائیں, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں نے اگر کوئی ایسی بات کہی ہو جو نہ کہنا چاہیے تو اس سے میں معذرت خواہ ہوں, معافی کا طلبکار ہوں. والعذر عند کرام الناس مقبول. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا دعا فرما دیجیے, آپ دعا فرما دیجیے.